सावन को। आठ नौ दस, 3 दिन वेणु विनोद कुंज में, राधा दामोदर के बिल्कुल बगल में, राधा दामोदर के बिल्कुल लगा हुआ जो है, बिल्कुल नहीं, वो वहाँ पे वो सुबह 9:30 बजे से 8, 9, 10, 3 दिन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वहाँ पर माने एक आयोजन है। वो बहुत अच्छे सिद्ध संत हुए श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। और हाँ, सुबह के समय तो उनका उनका माने जन्म दिवस ही है, तो उसमें हाँ विषय बड़ा सुंदर है वहाँ पर, मन शिक्षा। तो हाँ, 3 दिन का प्रवचन है मन शिक्षा। 8, 9, 10, 3 दिन, हाँ 10 बजे से, ये समझिए 9:45 से। हाँ नहीं, टाइम तो उनका 9:30 बजे का है मोटे तौर पर, जिसे समझिए 9:45 तक, 9:45 से, नहीं, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे का प्रवचन होता है 11:30 बजे तक। नहीं, संध्या को अपने आप होगा, अपने आप तो जैसे क्रम चल रहा है, वो कब कब कब कब सेवा का, वहाँ पर सही सुबह है। हाँ, गीता जयंती के ऊपर, गीता जयंती की जरूर थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी, कहीं 2-3 जगह जाना पड़ता है, एक जगह वो इनके कहाँ श्रीधर महाराज के यहाँ पे, उनके यहाँ पे वो उत्सव करते हैं, और उनका बड़ा, हाँ भगवतनाथ के सामने वही, हाँ वृंदावन शोध संस्थान में कभी, हाँ कई जगह वो थे, अब वृंदावन शोध संस्थान ठीक है। ऐसे ही हाँ, एक एक सेट ले गई। अच्छा, ये कौन है? अच्छा गोवर्धन में, हाँ अच्छा गोवर्धन, अच्छा संस्कृत भारती, ठीक है ठीक है। हाँ, काय की, अरे जो आपकी वाली कैसे जानती हूँ, इनके पास सॉफ्ट कॉपी कहाँ से आई? अभी मैंने पूछा, मैं जानते हैं ना मेरे को, हाँ आप तो जानती ही होगी, मैंने वो सॉफ्ट कॉपी है उनके पास, 2-3, 3-4 वॉल्यूम की है। कहाँ के, क्यों कहाँ से हो जाएगी सॉफ्ट कॉपी, तो मेरे पास में आएगी वो, आई होंगी। नहीं, हरना पर से वो तो मेरे पास में आई, आप मेरे पास में है, हाँ सॉफ्ट कॉपी तो मेरे पास में ही। नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं वो तो मेरे पास में है, नहीं वैसे नहीं सॉफ्ट कॉपी नहीं। कुछ ऐसा हो सकता है कि मैंने उन्होंने कहीं इसकी मैं कोई कॉपी वॉपी बनाई हो ना, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी ही सबसे ज़्यादा बढ़िया है, सबसे ज़्यादा मान ठीक है। जगह तो हिरती है घर में, आजकल किसी के घर में जगह है नहीं फ्लैटों में जो रह रहे हैं मुझको वो उनके पास में मैंने पुस्तकों को रखने के लिए लाइब्रेरी बनाने के लिए इतनी जगह है नहीं कि कहाँ रखेंगे, तो बड़ी समस्या है। इसलिए वो सब वो सॉफ्ट कॉपी वो उसमें मोबाइल में ही करते हैं, और मोबाइल कहीं कोई गड़बड़ हुआ तो डिलीट सब गायब। हाँ वो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा मदन मोहन देव जू की जय, श्री भक्ति असामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्री निताय गौर हरि वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग सर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर्श्री उत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललता श्रीविशाखान्वितांश्च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्कम नौम समल्लीमालम हरिह हल्लीशुकोल्लसितम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव मे कुरुतुमंद मतेर दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनान च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु इसमें पश्चिम विभाग में चौथी लहरी में वात्सल्य भक्ति रस का विवेचन चल रहा है। जो वात्सल्य रस है उसके विभाव सामग्री में विषय विभाव हैं, विषयालंबन है श्री श्याम सुंदर, और हम शुरू करेंगे 35वें श्लोक से। इसमें अथ पौगण्यम, ये 34वां 35वां श्लोक जो है इसको शायद यही हुआ था, ये इसको शुरू करें, यही है ना, यही है ना, 41 अच्छा ठीक, तो 41 शो करें है ना। तो विषय विषयालंबन है श्री कृष्ण, आश्रयालंबन है माता पिता या बात्सल्य भाव वाले जितने भी जन हैं वे बात्सल्य रस के आश्रयालंबन होते हैं। देवकी, वसुदेव, श्री गर्गाचार्य जी, गार्गी, इधर श्री सांदीपनि ऋषि, ये सब बात्सल्य भाव के पात्र हैं, बात्सल्य भाव के आश्रयालंबन हैं। और श्री कृष्ण की तीन अवस्थाएं बाल्य, पौगंड और कैशोर, तीनों ही अवस्थाएं बात्सल्य रस की उद्दीपन होकर के भी विराजमान है, माने तीनों रूपों में, बाल्य रूप में भी, कभी पौगंड रूप में, कभी कैशोर रूप में भी माता पिता इनके प्रति प्रेम का व्यवहार, स्नेह का व्यवहार रखते हैं। तो ये तीनों ही अवस्थाएं विराजमान हैं। तो उसमें बाल्य जो है वो आदि बाल्य, मध्य बाल्य और शेष बाल्य, शेष शैशव, इनका वर्णन हो रहा था। इनमें शेष वैशव, शैशव और पौगंड, ये करीब करीब एक सा है, माने बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उस समय वो शेष पौशव ये एक सा ही है। और उसके शोभा का वर्णन कर रहे हैं 31वीं श्लोक कारिका में दिख रहे हैं कि घटी फणपटी चात्र किंचित विन्यस्त भूषणम लघुवेत्र कत्वादि मंडनम परिकीर्तितम। श्री कृष्ण अब बालक थोड़े से बड़े हो गए, पैदल चलने लगे हैं, है ना। शेष किशोर 5 वर्ष के हो गए, और 5 वर्ष के होकर के माने आनंद से अभी क्रीड़ा कर रहे हैं। तो 4-5 वर्ष के आपंचमापदम कौमारम, 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था की है। तो माने उतने 4-5 वर्ष के जब बालक हैं तो उस समय की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि कभी घटी, कभी सुंदर धोती, भैया सुंदर धोती बांध दे, ऊंची ऊंची धोती और धोती पहन करके कभी चल रहे हैं। कभी फणपटी, फणपटी का तात्पर्य है काछनी, माने सर्प के फण जैसे हों वैसी कलीदार, कलियों को जोड़ करके और उसके लिए काछनी बना दी, तो फणपटी। तो कलीदार जो काछनी है वो सुशोभित हो रही है। किंचित वन विभूषणम, और कुछ वन के विभूषण भी हैं, माने वन की माला, पत्ता इत्यादि, उनसे भी श्री कृष्ण की शोभा हो रही है। लघुवेत्र कर्त्वादि, हाँ नंद बाबा जैसे बेत बैंत लेकर के चलें, ऐसे हम भी बैंत लेकर के चलेंगे। सो खेल खेल में बाबा की तरह से आशा लेकर के ये भी चल रहे हैं, लघुवेत्र लेकर के, तो बेत्र का छोटी बेत्र उसको लेकर के चल रहे हैं। मंडनम परिकीर्तितम, और जैसे बाबा पाग बांधे ऐसे ये भी पाग बांधेंगे, बाबा की नकल हो रही है, ऐसे मंडन जहाँ परिकीर्तितम, मंडन किए जा रहे हैं। और यदि यशोदा जी श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा भी श्रृंगार करो, वही मेरे भी कान में कुंडल पहनाओ, मेरे भी हाथ में चूड़ी पहनाओ, हाँ बालक का तो स्वभाव है वो तो हट करेगा। तो जैसे तो कुछ श्रृंगार जो है वो श्रृंगार को भी करते हुए और हट करते हुए, बिना इस बात का विचार करते हुए कि पुरुष का श्रृंगार है कि स्त्री का श्रृंगार है, इसका करते हुए तुम इतना श्रृंगार करोगे, हमें श्रृंगार नहीं करेंगे, हम भी वही श्रृंगार करेंगे। आ बेटा, तो मंडनम परकीर्तितम, अच्छा आगे स्वागत। अच्छा, वत्स रक्षा, बछड़ा जो हैं उन बछड़ाओं की रक्षा कर रही हैं, बछड़ाओं को चराने के लिए जाएं, बछड़ाओं को पानी पिला करके लाना, बछड़ाओं को चारा करके घुमा करके लाना, ये कृषि के कार्य हैं। ब्रजाभ्यारण्य वृक्ष के आसपास, अपने घर के आसपास ही चारों ओर बछड़ाओं को चरा करके लाना, वैसे ही सह खेलना, सखाओं के साथ में क्रीड़ा करना, पाव श्रृंग दलादि नाम वादनादि, कभी पाव वाद्य माने जो पत्ता है उस पत्ते का ही पोंगली बना करके और उसमें ही जैसा तोड़ करके उसमें छेद करके वो पीपी बजाना पत्तों की, पाव वाद्य। सो पत्र वाद्य, उस पत्र वाद्य को बजा रहे हैं, और श्रृंग और दल वाद्य इनको भी कहीं बजा रहे हैं। तो कोई भी सीटी बजाना, श्रृंग दल इनको बजाना, इनकी ऐसी अद्भुत चेष्टा। पाव कहते हैं सूक्ष्म वेणु को, छोटी वेणु, तो छोटी वेणु को बजाना, और श्रृंग तो श्रृंग है महिष श्रृंग, और दल का तात्पर्य है पत्तों का ही कहीं वाद्य बना करके उससे खेलना, इनकी चेष्टा। शिखंड कृत शेखरा फण टटी कटीरे दधत करे च लघुडी लघुम सबय साम कुलई आवृता अवनिह सकृत करीन परिसरे ब्रजस्य प्रिय सुतस्तव कृतार्थ यति आह पश्य नेत्राणि न। श्री यशोदा से कोई जो गोपी है वो कह रही है, अथवा नंद बाबा श्री यशोदा से कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा लाला आ रहे हो, ये नंद बाबा कह रहे हैं। तो ये सारे लक्षण बताए, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं कि शिखंड कृत शेखरा, अपने माथे के ऊपर जिसने मयूर मुकुट धारण कर रखा है, शिखंड कृत शेखरा, सुंदर बाबा की तरह से पाग बांध करके नकल में, और उसमें ही कहीं मयूर मुकुट खोंस करके विराजमान हो रहे हैं, शिखंड कृत शेखरा। फणपटी कटीरा कटीरे दधत, फणपटी माने वही काछनी, सर्प के फण के समान कलियों से बनी हुई जो काछनी है, उस काछनी को जिन्होंने अपने कटीरे दधत अपने कमर में धारण कर रखी है। करेच लघुडीम लघुम हाथ में, जय हो जय जय निताई गौर हरि बोल, जय जय जय। करेच लघुडीम लघुम हाथ में बड़ी सुंदर लकुटी इनको धारण कर रखी है, करेच लकुटी लघुडीम लघु हाथ में लकुटिया धारण किए हुए हैं, और सवय शाम को लई आवृता, साथ के जितने भी सखागण हैं वे सखागण आपके साथ में श्रीराम बसुराम तोक किंकिणी मधुमंगल तो कृष्ण बलभद्र सुभद्र मणिभद्र इन सारे सखाओं से युक्त होकर के इनके सवय शाम साथी गण जो हैं उनके कुल से आवृत होकर के विराजमान हैं। अवनिह शकत करीन, और जो अवन माने रक्षा कर रहे हैं, इह माने इस ब्रज में, शकत करीन माने जो छोटे छोटे से बछड़ा, जो शकत माने बार बार गोबर कर रहे हैं सकत करी मैंने छोटे बछड़ा कहीं भी गोबर करे तो अवन सकत करी, सकत करी मैंने छोटे छोटे बछड़ा उनकी रक्षा करते हुए। परिसरे ब्रिजे सब ब्रजस्य प्रिय, शकत कहते हैं वही गोबर, गोबर जो है उनको। परिसरे ब्रजस्य प्रिय, ब्रिज के परकर पर परिसर में जहां तहां गोबर करते हुए जो डोले, सुतस्तव कृतार्थ यति हे यशोदे हे मेहर, सुतस्तव कृतार्थ यति तुम्हारा पुत्र मुझे कृतार्थ करता है, आह पश्य नेत्राणि नः आहा हमारे मित्रों को ये बालक कैसा कृतार्थ कर रहा है। ऐसे नंद श्री यशोदा लाला कहाँ गयो लाला कहाँ गयो चिंतित कर रही हैं। फिर नंद बाबा कह रहे हैं देखो वो आ रहे हो। तो आह पश्चिम नेत्रायणा हमारे नेत्रों को पसंद करता कृतार्थ करता हुआ ही आ रहा है। दोबारा शिखंडकृत शेखरा माथे के ऊपर जिन्होंने मयूर मुकुट धारण कर रखा है। फणपटी कटीर टटे कटीर माने कमर कमर में सुंदर काछनी जिसने पहन रखी है। करेच लगुडीम लघु हाथ में छोटी सी लठिया ले रखी है। सवे शाम कुलई आवृतहा और जितने भी सखागण हैं उनके कुल से आवृत होकर के अवन यह शकृत करीन और जो यह माने इस ब्रज में छोटे छोटे बछड़ा उनको उनका पालन करते हुए बछिया बछड़ा इनका पालन करते हुए परिसरे ब्रजस्य प्रिय हे यशोदा नंद बाबा यशोदा जी से कह रहे हैं हे मेहर ब्रज के इस परिसर में सुतस्तव कृतार्थ यति तुम्हारा पुत्र कृतार्थ करते हुए मुझे विराजमान हो रहा है इसका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। आह पश्चिम नेत्राणी नहा हमारे नेत्रों को कैसे कृतार्थ कर रहा है। ये बाल्य अवस्था का वर्णन किया। बाल्य अवस्था के तीन स्वरूप कहीं उत्तानशाही होकर के विराजमान हैं कहीं घुटमन चलते हुए विराजमान हैं और कहीं बछड़ाओं का पालन करते हुए विराजमान हैं। ये बालक के तीन स्वरूप हो गए। अब पौगंड अवस्था में सखाओं के साथ में खेलना। तो पौगंड आदि पुरई भुक्तम पौगंड इत्यादि का वर्णन पहले ही किया जा सका है। सख्य भक्ति में विशेष रूप से पौगंड का वर्णन किया गया। पौगंड ये सख्य भक्ति का विशेष अवस्था है उसमें खेल में ज्यादा बालक रहता है। तो पौगंड आदि पुरई भुक्तम तेन संक्षिप्त लिखते इसलिए सक्ष भक्ति में उसका वर्णन किया गया प्रियता में उसका वर्णन कर दिया गया था अब संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं। जैसे पथ पथ सुरभि राम अंशको तंस मूर्धा धवलिम युग पांगो मंड तक कंचुकेन लघु लघु परिगुंजन मंजु मंजीर युग्मम ब्रज भूमि मम वत्स कच्छ देशात उपैती। यशोदा जी कह रही है देखो देखो धवलिम युग पांग जिसके अपांग माने नेत्र कोर नेत्रों के छोर वे धवलिम माने सफेद हैं। धवलिम युग पांग जिसके युग माने दोनों अपांग माने नेत्र कोर कंखियां जिसके नेत्र की कंखियां धवलिम माने श्वेत हैं। मंडता कंचुकेनो जो कंचुक से युक्त होकर के सुंदर कुर्ता पहन करके जो विराजमान है कंचुक से युक्त होकर के विराजमान है मंडिता कंचुके न और पथपति सुरभिणाम अंश को तंसी मूर्धा और जो मार्ग में सुरभिणाम अंश को तंस मूर्धा जिसने माथे के ऊपर सुंदर पगड़ी बांध रखी है। तो आप पगड़ी बांधे तो हम बिना पगड़ी बांधे कैसे रहेंगे। तो नकल में देखा देखी जिन्होंने बाबा की तरह से अंशुक उत्तंस मूर्धा मूर्धा माने माथे के पर अंशुक माने पगड़ी उसको बांध रखी है। धवले में युग पांगो जिनके दोनों अपांग धवले में हैं और मंड तक कंचुकेनो कंचुक से युक्त होकर के विराजमान हैं। लघु लघु परिगुंजन धीरे धीरे मंजु मंजीर युग्मम चरणों में जो मंजीर पहन रखे हैं मंजीर माने चरण के नूपुर वे धीरे धीरे जहाँ बज रहे हैं। तो लघु लघु परिगुंजन धीरे धीरे चरणों के नूपुर बज रहे हैं। क्या सुंदर ब्रज भूमि मम वत्सः मेरो लाला इस ब्रज की भूमि में कच्छ देशात उपैती पास के प्रदेश से ही मेरा बेटा यहाँ आ रहा है। कच्छ देश से कच्छ माने निकट के देश से वह पास आसपास से ही कहीं आ रहा है। अब कैशोर में भी बात्सल्य माता पिता का बात्सल्य तो रहेगा ही और यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में बात्सल्य है। अरुण युग पांगा तुंग भक्षक कपाटी बिलथट अमल हार रम्य रोमावल श्री पुरमणि अयम मे देवी के श्यामलांग त्वद उदर खन जन्मा नेत्र मुच्चैर धिनोती। कोई यशोदा की सखी श्री यशोदा से कह रही है कि अरिणिम युगपांग, अब कैशोर आने पर आँखों की ललोई आ गई, आँखों में ललोई आ गई। छोटा बालक था वो, उसकी आँखें सफ़ेद थी, परंतु अब कोने जो हैं आँखों के कोने वो लालिमा से युक्त हो गए। तो अरुणिम युग अपांग, नेत्रकोर अब कुछ लाल हो रहे हैं। तुंग बक्ष, बक्षस्थल भी चौड़ा है, बक्ष कपाटी, बक्षस्थल भी चौड़ी है। बिलुठत अमल हार रहा, और वक्षस्थल के ऊपर अमल हार वो झोटा खा रहा है। और रम्य रोमावल श्री, जिसके अंग में थोड़ी सी रोम कहीं प्रकट हो रहे हैं, रम्य रोम सारे अंगों में थोड़े थोड़े सुंदर रोम वो प्रकट हो रहे हैं। पुरुषमणि अयम्बे, ये पुरुषमणि हे देवकी, श्यामलांगा देवकी कहकर के यशोदा का संबोधन है। यशोदा जी के ही दो नाम कहीं आदि पुराण में कहे गए, द्वे नामनी नंद जाया या यशोदा देवकी तथा। तो हे देवकी, देवकी माने यशोदा, हे देव यशोदा, श्यामलांग, ये श्यामलांग वाला तद उदर खनि जन्म, बल्लेहारी कितना सुंदर, ये तुम्हारी उदर रूपी कोंख रूपी खान में उत्पन्न होने वाला रत्न है। तद उधर खनि जन्मा, तुम्हारी कोख में जन्म लेने वाला ये उधर, तुम्हारी कोख ही एक खान है और उसमें जन्म लेने वाला ये रत्न है। नेत्र मुच्चई धनोती, ये मेरे नेत्रों को अत्यंत अत्यंत धनोती माने सुख प्रदान कर रहा है। ये कृष्ण आ रहे हैं और कृष्ण में अब कैशोर उदय हो रहा है, कैशोर के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो कोई सखी अब तो तेरा लाला बड़ो है गयो ऐसे कह के प्रसन्न प्रसन्न हो रही है, लाला बड़ो हो बलो बड़ो हो रहे हो। तो पुरुषमणि अयम्बे, ये पुरुषमणि अब तो सयानो है गयो ऐसे कहते हुए श्यामलांग, ये तुम्हारे कोख की रत्न ये मेरे नेत्रों को बहुत अधिक आनंदित कर रहा है। नव्येन यौवने नापी दिव्यन देवेन नंदना भात केवल बात्सल्य भाजाम पौगंड भागे वह। अब ठाकुर कितना भी बड़ा हो जाए परंतु नंद यशोदा को यही लगे जैसे मेरा पौगंड है, वही छोटा सा बालक है, वही वही भाव रखे। नव्येन यौवने नापी, नव्य यौवन से युक्त होने पर भी दिव्यन, और अब तो बड़े हो गए हैं, यौवन से युक्त होकर के भी दिव्यन माने चमक रहे हैं, जिनका यौवन चमक रहा है, ऐसे श्री गोपेंद्र नंदन भाती माने सुशोभित हो रहे हैं। केवल बात्सल्य भाजम, जिनमें केवल बात्सल्य भाव है, शुद्ध बात्सल्य भाव है यशोदा इत्यादि में, उनमें उनके लिए पौगंड भागे वो, कैशोर होने पर भी ये पौगंड अवस्था जैसे ही लगते हैं, और उनको अभी भी ये पौगंड अवस्था में बालक समझ करके ही विराजमान हैं। वही जो बॉयहुड जो है वो बॉयहुड में ये देख रही हैं उनको, यद्यपि ये कैशोर में अब स्थित हैं परंतु अपने उनको बालक रूप में ही ये देख रही हैं। तो भाती ये सुशोभित हो रहे हैं। तो भात पौगंड भाग एव, पौगंड भाग एव, मानो पौगंड अवस्था में भी हैं, ऐसा ही ये बात्सल्य भाजम, जिनके हृदय में बात्सल्य है उनको पौगंड अवस्था में ही श्री कृष्ण अभी सदा दिखते हैं। जय जय, अच्छा अच्छा वहीं रख दो, ले जाएंगे भैया ले जाएंगे। सुखमारे पौगंड वैसा संगतोप्यसौ कैशोराभ सदा दास विशेषाणाम प्रभासते। और जो दासगण हैं, बासल्य वाले तो केवल बासल्य वाले तो कृष्ण कैशोर को भी पौगण्य समझेंगे, और जो दासगण हैं घर के नंद भवन के जो चित्रक पत्रक चित्री ये जो दासगण हैं ये कृष्ण को कैशोर समझते हैं, छोटे से को भी कैशोर समझते हैं, तो ये छोटे को बड़ा समझते हैं, वे बड़े को छोटा समझते हैं, ये ऐसा है। तो सुकुमारेण पौगण्य वैसा संगतोप्यसौ, श्री श्याम सुंदर सुकुमार पौगण्य वैसे में ही यद्यपि हैं, यद्यपि अभी कैशोर अवस्था आई नहीं है कृष्ण में, पौगण्य वय में ही यदि विराजमान हैं, परंतु किशोरावस सदा दास विशेषाणाम प्रभासते, जो दास विशेष हैं उन दासों को श्री कृष्ण किशोर जैसे ही सदा प्रतीत होते हैं। तो किशोराभा किशोर की तरह से दास विशेषों को ये प्रतिभासित होते हैं, और श्री कृष्ण भी भले बड़े हो गए कैशोर अवस्था में आ गए, परंतु फिर भी व्यवहार इनका वही बालक जैसा ही है, आकर के बिल्कुल मैया की गोदी में बैठेंगे, बड़े हो गए मैया इतने बड़े ढींगड़ा हो गए, बड़े हो गए परंतु फिर भी गोदी में बैठेंगे ये माता पिता के पास में बिल्कुल वही वैसा ही व्यवहार, बड़े से बड़े होकर के वो वैसा ही व्यवहार, छोटा व्यवहार जो है वो माँ के साथ में ही करेंगे, और माँ भी इनके साथ में वैसे ही व्यवहार बिल्कुल छाती से चिपका करके रखे। तो सुकुमारेण पौगण्य वैसा संगतोप्यसौ, तो जो दास हैं वे तो किशोर की तरह से व्यवहार करेंगे, और जो किशोर हैं उन वे माता पिता उन किशोरों का पौगण्य की तरह से व्यवहार करते हैं। अब शैशव चापल, अब श्री कृष्ण की चपलता दिखा रहे हैं। परारीर भिन्नति, माखन चोरी करते हुए सुंदर जो कमोरी है, पारी पारी माने जिसमें माखन सुरक्षित रखा जाए, उसको भिन्नति उसको फोड़ते हैं। विकृत्यजरे दधीनी, गोपी के घर में जाकर के आंगन में दही फैला देते हैं, गोपी बिचारी मना नहीं कर पाती है, कहीं से माखन चोरी करने के लिए आए, कहीं से उल्लू खल लाए, उल्लू खल के ऊपर सखा को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर दूसरे सखा को खड़ा किया, उसके कंधे पे चढ़ कर के माखन की कमोरी उतार ली छीके पे रखी हुई, और गोपी देख रही है हल्ला करे तो ऊपर से छोड़ देंगे, इसलिए बेचारी हल्ला भी नहीं कर सके कि खा लेगा वो ठीक है, कम से कम पारी तो छोड़ जाएगा, और यदि हल्ला मचाया तो अभी पारी और जाएगी, ऊपर से छोड़ देगा पारी और फूट जाएगी। सो पारी भिन्नति कभी, हाँ आदि किशोर में हो जाए पूर्ण किशोर में आदि किशोर में हो, हाँ माखन चोरी आदि किशोर में भी है कोई कठिनाई नहीं आदि किशोर में भी हो जाए, हाँ आदि किशोर में कैशोर अवस्था में भी माने पौगण्य में तो है ही है माखन चोरी, और आदि किशोर में भी आदि कैशोर और शेष पौगण्य ये दोनों एक हैं। तो पारीर भिन्नति कभी माखन खा रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं, बछड़ा अपने सारे सखाओं को बांट दिया, और आओ आओ करके कोई बंदर को भी बुला लिया, अब कोई बंदर यदि वृंदावन के फल मूल खाया हुआ हो और वो माखन नहीं खाए तो माखन की कमोरी लेके ये कहकर के ऐसी सूमड़ी गोपी को माखन है मेरा बंदर भी नहीं खाए, और ये कहकर फट बीज से फोड़ दे तो पारी भिन्नती पारी तोड़ दे पारी भिन्नती। विकृत त्यजरे दधीनी, आंगन में दही उसको फैला देते हैं। शांतांत काम हरति कृंतति मंत्र दंडम, ये संतान काम हरति, संतान का माने माखन या हयंगबीन कहते हैं, यह माने कल का जो गोदो उसका जो विकार है उसका नाम है हयंगवीन। कल के दूध का विकार जो आज निकला है, मैंने एक दिन जमाया गया है, बासी दूध का जो विकार है उसका नाम हयंगवीन है, वो माखन है। तो सांतानिक काम हरंती हरती, सांतानिक माने कल का जो दही, उस कल के दही को मथकर के आज निकाला गया है। सांतानिक काम हरती, सांतानिक माने माखन को हरता है। और किंतत मंथ दंडम, और कभी मंथ दंड रई जो है उसको ही किंतति माने काट देते हैं। कभी बंधव क्षिपति अविरतम नवनीत मिथम, कभी अग्नि में माखन को डालने लगते हैं। कभी कोई गोपी दिव्या लावे कुपितः या तुपक्रोश तोपा तोकान, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया कि कई गोपी छिपा करके दही कहीं रख दे, बंद करके छिपा करके रख दे, किसी से कपड़े वपड़े से छिपा करके नहीं मिले, तो इत देख उत देख आगे देख पाछे देख सब और देखे, जब कहीं माखन नहीं मिला तो कह रहे भैया आज तो यार ने सुदामा को भंडार बनाए रखो है, घर घर में कछुए ही ना है। बोले एक काम करो भैया, कहूँ तो थोड़ी सी आँच लाओ, कहूँ से थोड़ी सी द्यास लाई लाओ, आँच लाओ, और अघाने तो थोड़ी सी आँच ले आओ, और थोड़ी सी फूस लाओ, और फूस ला के फू फू करके जो जला लगे। बोले भैया ये का करे हो, आँच क्यों जला रहे हो, का अंगा से करे हो का? बोले ना, जब घर में कछू ना है तो ये छप्पर क्यों? गोपी कह रहे भैया कन्हैया कहूँ छप्पर में आँच मत लगाई, अभी छन छान छवाइए। उस समय गोपी कहे जो माखन जो है वो माखन लेकर के आए, और ये ले ले भैया माखन ले, तू छप्पर मत जरा ऐसा मत करियो, तो आज जो जराइए उसमें माखन जो है वो माखन ही आप डाल ले, हवन कर रहे। गोपी ने माखन दिया, हम ना खाएं तेरे माखन ऐसे कह करके वो चोरी का माखन अच्छा लगे और माखन दिया जाए ऐसा हम ना खाएं ऐसे कह करके आँच में माखन डाल दे। तो क्षिपति अविरतम निरंतर निरंतर माखन जो है उसको नवनीतम इत्थम, नवनीत को बंधव क्षिपति अग्नि में डाल दे। अरे राम बहुत उद्यमी है। हाँ, मात प्रमोद भरमेव हरिस्तनुति, ऐसे माँ को अपूर्व आनंद ही श्री हरि प्रदान करते हैं। मात प्रमोद भरमेव हरिस्तनुति, श्री हरि माँ को हरि कहकर के, वही माखन चोरी करने वाले हरि माने चोर, ये माखन चोर जो हैं वे माँ को प्रमोद की अधिकता, भर माने अधिकता, प्रमोद भरम माने प्रमोद की अधिकता ये प्रदान करते हैं। तो दोबारा पारीर भिन्नति माने कमोरी तोड़ते हैं माखन की, जो मिट्टी की जो हड़िया है उस हड़िया को तोड़ते हैं। बिकरत्य अजिरे दधीनी, अजिर माने आंगन, आंगन में दही को फैलाते हैं। सांतान्य काम हरती, ये माखन उस माखन की चोरी करते हैं। फिर कृतांति कृतंति मंथ दंडम, रई को तोड़ देते हैं। बंधव क्षिपति अविरतम नवनीत मिथम, माखन को अग्नि में डालते हैं। ऐसे मातु प्रमोद भरम एव हरिस्तनोति, श्री हरि माँ को प्रमोद ही प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं। अथवा प्रेक्ष प्रेक्ष दिश शशंक मसकृत मंदम पदम निक्षपन, आयात्येश लतांतरे स्फुट मितो गव्यम हरिष्यन हरि, तिष्ठन स्वैर मजान तीव मुखरे चौर्य भ्रमद भ्रूलतम, तस्य लोचन मस्य शुष्क मधरम रम्यम दिदिक्षे मुखम। कह रहे हैं प्रेक्ष प्रेक्ष दिशा, इत देख उद्देख सारी दिशाओं की ओर देख रहे हैं, प्रेक्ष प्रेक्ष दिशा सारी दिशाओं की ओर देख रहे हैं। सशंकम असकृत मंदम पदम निक्षपन, पहचल नहीं हो इसलिए धीरे धीरे चरण रख रहे हैं, कहीं पैरों की पहचल नहीं हो जाए, आहट नहीं हो जाए। तो असकृत माने धीरे धीरे, सकृत माने एक बार, असकृत माने अनेक बार, मंदम पदम निक्षिपन। तो अनेक बार आशंकित होकर के दिशाओं की ओर देखते हैं, फिर मंदम पदम निक्षिपन, पहचल नहीं हो इस प्रकार चरणों को स्थापित करते हैं। आयात्येष लतांतरे स्फुट मितम मितो गव्यम हरिष्यन हरि। देख देख श्री हरि, आयात्येष लतांतरे, किसी वस्त्र, घर के कोई भी वस्तु, उनके पीछे छिपते छिपाते, कहीं कोई मुझे देख नहीं ले, पर्दा घर की वस्तु इनके पीछे छिपते छिपाते। लतांतरे, लता का मतलब लताई नहीं है, लता का मतलब है किसी लता या घर की किसी भी वस्तु के पीछे अपने आप को छिपाते हुए ये यहाँ आ रहे हैं। गव्यम हरिष्यन हरि, माखन चोरी करके अभी अभी आ रहे हैं। तिष्ठ स्वैर मजान तीव मुखरे, और उस समय अरि मुखरे, तिष्ठ स्वैरम अजान तीव मुखरे चौर्य भ्रमत भ्रूलतम। अरि मुखरे, मानो कुछ तुम जानते नहीं हो। चौर्य भ्रमत भ्रूलतम, ये भ्रूलताओं को चमकाते हुए, तस्य लोचन मत्स्य शुष्क मधुरम। अरि मुखरा, जिनके नयन भयभीत हैं, तस्य त्रास से युक्त हैं, तस्य लोचनम अस्य शुष्क अधरम, इनके ओठ भी सूख रहे हैं। रम्यम दिदिक्षे मुखम, श्री कृष्ण के मुख का क्या मैं दर्शन करूंगी। यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला है, लीला ये है कि मुखरा से तो ये कहा जा रहा है कि ये दही चुराने के लिए आ रहे हैं, परंतु ये महाशय जी दही चुराने नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं गोपी से मिलने के लिए। परंतु छिपके जा रहे हैं, तो छिपके जाने पर जैसे चोर की जो चेष्टाएं होती हैं, ऐसे ही धीरे धीरे कहीं कोई सुन नहीं ले, कहीं पग चल कहीं हो नहीं जाए, तो और चारों ओर देखते हुए कोई देख तो नहीं रहा है, छिप करके गोपी के घर में जा रहे हैं, गोपी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मुखरा से कह रहे हैं कि मुखरा, ये तो माखन चोरी करने के लिए आ रहे हैं और किसी के लिए नहीं आ रहे हैं, ये कहने का तात्पर्य है कि अरे मुखरा, ये माखन चोरी करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो प्रेक्ष प्रेक्ष दिशा, दिशाओं को देख, क्योंकि शैशव है ना ये, और कैशोर भी है, कैशोर का वर्णन करें तो दोनों कैशव, दोनों प्रेक्षक प्रेक्ष दिशा, दिशाओं को देखते हुए सशंकम, शंकायुक्त होकर के असकृन मंदम पदम निक्षपन, अनेक बार धीरे धीरे अपने चरण, कहीं पैरों की आहट न हो ऐसे चरणों को स्थापित करते हुए, आयातियेश लतांतरे स्फुट मितो गव्यम हरिष्यन हरिम, श्री हरि माखन चुराते हुए यहाँ चले आ रहे हैं। तिष्ठ स्वैर मन मजान तीव मुखरे, अरि मुखरे, इसने तुमको देखा नहीं है और ये यहाँ आ रहे हैं। तो तिष्ठ स्वैरम अजानती हुई मुखरे, अरि मुखरे, देख देख, अरे मुखरा जी भी तो बासल रस की कहीं है, तो माने वही वयोवृद्ध गोपी, श्री राधा रानी की नानी नानी हैं, और श्री यशोदा की भी धायों में रही हैं मुखरा। तो स्वैरम तिष्ठ मजानती, देख तू कुछ नहीं समझ रही है, ये कृष्ण यहाँ आ रहे हैं। चौर्य भ्रमत भ्रूलतम, चौर्य के कारण इनकी भौएं नाच रही हैं। त्रशत लोचन मत्स्य, इनके नेत्र भयभीत हैं। शुष्यत अधरम, अधर सूख रहे हैं। रम्यम दिदिक्षे मुखम, ऐसे कृष्ण का मुख मैं कब दर्शन करूँगी। कोई एक गोपी मुखरा नाम की किसी दूसरी गोपी से कह रही है कि ये श्री कृष्ण आ रहे हैं, अथवा कोई सखी किशोर अवस्था में श्री कृष्ण जब आ रहे हैं उस समय मुखरा से कह रही है कि ये मुखरा कहे हैं ये यहाँ पे मेरे घर में क्यों आयो, मेरे घर में तो राधिका हैं, कहूँ राधिका से मिलवे कि ताई तो नहीं आयो। तो कह रहे नहीं नहीं ये तो माखन चुराने के लिए आ रहे हैं। तो एक सखी या तो बहाना बनाती है या बाल्यावस्था में ही ये दोनों चरित्र है। एकदम बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए आ रहे हैं और श्री मुखरा जी भी बाल्य भाव को धारण करके वहाँ विराजमान। तो मंद मंद रूप में ये श्री कृष्ण यहाँ आ रहे हैं। अब अनुभावा श्रोघाणम करेणांगाभिमार्जनम आशीर्वादो निर्देशश्च लालनम प्रतिपालनम हितोपदेश दानाद्या वत्सले परिकीर्तिता। अब माता पिता की चेष्टाएं क्या हैं उसको बताती हैं। माता पिता की चेष्टाएं होती हैं अनुभावा, माने आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं और विषय की चेष्टाओं को उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पर आश्रय की जो चेष्टाएं उनका वर्णन कर रहे हैं, माता पिता की चेष्टा का वर्णन कर रहे हैं कि अनुभावा श्रोघ्राणम के बालक के माथे को सूंघना। ये यशोदानंद श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए उनके माथे को सूंघते हैं। माता सूंघने से बालक की आयुष्य बढ़ती है ऐसा शास्त्र में कहा गया। तो अनुभावा श्रोघ्राणम बालक के माथे को सूंघते हैं। करेण अंगाभिमार्जनम हाथ से पूरे अंग के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, अंग का मार्जन कर रहे हैं, लाल लड़ाते हुए बालक के पूरे अंग उनका मार्जन कर रहे हैं। आशीर्वाद है, कभी माथे के ऊपर आशीर्वाद रख करके मुंडी हलाते हुए खूब माथा ठोक रहे हैं। आशीर्वादो निर्देश दश्चो कभी आदेश दे रहे हैं कि लाला ये लइयो ये लइयो ये लइयो, ऐसे निर्देश दे रहे हैं। श्री यशोदा जी कहीं भंडार संभाल रही हैं और उस समय श्री तुंगी जी आ जाएं, उपनंद गोप की पत्नी, अपने हाथ का जो काम है उसको छोड़ करके यशोदा तुरंत उठें, जेठानी के पायन लगे, भाभी जी पधारो भाभी जी पधारो, ऐसे कह करके जेठानी उनको जैसे पधरा के लाए। कृष्ण से कहें कि लाला ताई जी आई, इनके ताई आसन लइयो। अशी तुंगी जी कहें हाँ बेटा वो धरती पे नहीं बैठो जाए, मैं घेटू से दुख है ना, लइयो आस मूढ़ा। और आप बस उस समय कहीं मूढ़ा को लुढ़काते हुए ला करके जिस समय तुंगी जी के पास में रखें, तुंगी जी खूब माथे के ऊपर हाथ फेरती भाई, खूब पीठ के ऊपर हाथ फेरती हुई आशीर्वाद दे, बेटा खूब हजारी उम्र हो, खूब चिरंजीव रहो, खूब चिरंजीव रहो। और ताई जी से बिल्कुल लिपट करके बिल्कुल पास खड़े होकर के कृष्ण उस समय खड़े हो जाए। तो आशीर्वाद निर्देशश्च कभी निर्देश, ये निर्देश के श्रीमद् भागवत में तीन उदाहरण दिए, विवर्ती क्वचित आज्ञप्ता पीठकोन मान पादुकम। कोई गोपी कन्हैया में दम आई कि नहीं ये विचार करने के लिए कहे कि बिल्ला बेटा वो पसेरी उठाइयो, पांच सेर का जो बाट है नाप का लकड़ी का या किसी पात्र का धातु का बोले उठाइयो, और कन्हैया जल्दी से उठा करके उसे जैसे तैसे ला करके गोपी के पास में रखे, उस तो में दम तो आ रही है बेटा उठा तो लियो तेने पसेरी। तो जानबूझ के परीक्षा करने के लिए कृष्ण को आदेश प्रदान करती है। और दूसरा तो एक उदाहरण हुआ पीठ का, एक हुआ उन्मान, उन्मान माने बांट, और तीसरा पादुकम। कभी नंद बाबा यमुना जी स्नान करके आए, यशोदा जी कहें कि बेटा बाबा आए, चलो चलो चलो बाबा आए, सो आप जल्दी से दौड़ के जाएं और बाबा की पादुका माथे के ऊपर रख करके दौड़ करके जाएं और बाबा के चरणों में पादुका रखें और बाबा माथा पकड़ के मुंडी पकड़ के खूब हिलाएं, बेटा खूब चरंजी खूब चरंजी, बाबा के चरणों में बाबा की पादुका को माथे पर रख करके जाएं और श्री नंद बाबा के चरणों में पादुका समर्पित करें और बाबा खूब आनंदित हों। तो ये विवर्ती क्वचित दाग्यता पीठ का उन्मान और पादुकम, पीठ का माने पीढ़ा, उन्मान माने बाट, और पादुका माने पादुका, इनको अपने सिर के ऊपर धारण करें। तो निर्देशश्च, ये निर्देश, कभी लालनम प्रतिपालनम, कभी लालन और पालन ये करते हुए विराजमान हों। लालन का मतलब है लाड़ लड़ाना, विविध प्रकार की चेष्टाओं में जानबूझ करके प्रवृत्त करना, बालक के हाथ पांव मरोड़े जाएं तो और भी किल के, तो लालन का मतलब है चेष्टा कराना। चेष्टा करने से उसमें चेष्टा आएगी और चेष्टा आने पर और भी ज़्यादा आनंद आएगा। ऐसे ही बालक के साथ में छीना झपटी करके, उसके साथ में बात करके, मगजमारी करके ये लालन किया जाए, उसका उसमें चेष्टाएँ पैदा की जाएँ। और प्रतिपालन, और बालक को अपने हाथ से खिलाना, ये प्रतिपालन, अपने हाथ से बालक को कपड़ा पहनाना, अपने हाथ से बालक को खिलाना, ये लालन प्रतिपालन करते हुए विराजमान। हितोपदेश दाना दिया, हित का उपदेश प्रदान करना कि बेटा वहाँ नहीं जाए, खेल में जाओ, काली दह की ओर नहीं जाओगे, दक्षिण की ओर नहीं जाओगे, मथुरा है, तुम कहीं जो जहाँ दलदल है उस तालबन की ओर नहीं जाओगे, ऐसे आदेश प्रदान करें। तो लालनम प्रतिपालनम और हितोपदेश, हित का उपदेश प्रदान करना, बलदाऊ जी को हित करना, प्रदान करना कि सुन बल मम वाक्यम बालकानाम बलित्वम, बलदाऊ तू सब बालकों में बलवान है, तुझे कन्हैया को सौंप रही हूँ, छोटे भैया को ध्यान रखियो हो अच्छी तरह से, ये कहीं उधम नहीं करे, गोवर्धन की शिखर के ऊपर नहीं चढ़े, पेड़ के ऊपर नहीं चढ़े, ध्यान रखियो पेड़ के ऊपर मत चढ़न दीजो, गोवर्धन शिखर के ऊपर मत चढ़न दीजो, काली दह की ओर मत जान दीजो, तालबन की ओर मत जान दीजो, मथुरा की ओर नहीं चलो जाए, यमुना में गहरों नहीं चलो जाए, ऐसे हितोपदेश है, हित का उपदेश प्रदान कर। कहें बोले बेटा गैया चराए भी जाओगे, बछड़ा चराए भी जाओ, कोई आपत्ति, कोई राक्षस दिखे, का करोगे? बोले मैया तू बता। बोले नारायण को स्मरण करियो। और आप भी कहे हूँ, मान कह मैं ही तो नारायण हूँ, ये मन कह रहे हैं, ऐसे ये तो उपदेश है। वत्सले परकीर्तितम, ये वात्सल्य में ये सारी चेष्टाएं विराजमान। चुम्बाश्लेष तथा वाहनम नामक ग्रहण पूर्वकम उपलब्ध्यादेशात्र मित्री साधारण क्रिया। चुम्बन आश्लेष, बालक आया, बालक को उठा करके चुम्बन कर रहे हैं, बालक का कुछ छाती से चिपका रहे। तथा वाहनम, बालक को बुलानो हो तो नाम लेके तू कह रहे, अरे कहाँ गयो, अरे कह के, अरे कन्हैया यहाँ, तो रे कह करके नाम लेकर के नाम ग्रहण पूर्वक कन्हैया को बुलाना। तो चुम्बन आश्लेष आह्वान, आह्वान भी नाम ग्रहण पूर्वक आह्वान। उपालंभादेश्च, और चात्र मित्रई, और मित्रन के संग में उपालंभ, और या मित्र कन्हैया की शिकायत करें, मैया कन्हैया ने आज माटी खाई है। बोला अच्छा कैसे खाई? बोले ऐसे ऐसे खाई, और जैसे ही कन्हैया आए सो ही कन्हैया को पकड़ करके और हाथ में छड़ी लेकर के मैया कह रही हैं कि क्यों मेरे बाप तेने माटी कैसे खाई, तेरे घर में का माखन मिश्री नहीं है? और आप कह रहे मैया तोसु कौन ने कही? बोले बन ताब का ही थे, ये सखा मेरे नहीं है, तेरे हैं, तेरे सखा कह रहे हैं। बोले ये तो झूठ बोले। बोले अग्रजो पेयम, ये बलदाऊ भी तो कह रहे हो। बोले दाऊ भैया भी आज इन झूठा सखान के संग में मिल गयो है। बोले झूठ क्यों बोलेंगे? बोले घर तक चुरा चुरा के लड़ुआ कचौड़ी लामे और तू जाने में चोरी की चीज खाऊ नहीं, यानी इनने चिड़के तो उसने दूत लगा दिया। तो उपालंभादेय, ये शिकायत, सदा सदा शिकायत मैया, मैया के आगे कभी ये, बाकी बलदाऊ इनकी शिकायत, ये बलदाऊ की शिकायत, ऐसे शिकायत ही सदा सदा करें। उपालंभ मित्र ही साधारण क्रिया, और ये मित्रों के साथ में इनका उपालंभ इत्यादि मित्रों के द्वारा उपालम्ब इत्यादि, ये यहाँ पर साधारण क्रियाएं हैं बाल्य भाव के। नाम लेकर के प्रारण उधार देना, और मित्रों के साथ में भी ऐसा ही, ऐसे मित्र कृष्ण के साथ में भी ऐसा, ऐसे मित्रों के साथ में सब मित्रों को भी मैया तू कार्य से बुलाए, ऐसे ही सब बालकों को भी ऐसी छाती से लगाए, सबका सबको स्नेह प्रदान करे। नवात्र सात्व का, अब सात्विक भाव कह रहे हैं कि नवात्र सात्व का स्तन्य श्राव स्तंभा देश्चते। बासल में आठ की जगह नौ सात्विक भाव हो गए, एक भाव और बढ़ गया। अश्रु श्वेत कंप रोमांच मुखविवर्णता कंठावरोध उद्घूर्णा ये और रोमांच, ये आठ तो सब में है सात्विक भाव। श्वेत कंप रोमांच, अश्रु, लालाश्राम माने कहीं मुख की विवर्णता, कंठ का अवरोध, कहीं उद्घूर्णा और कहीं प्रश्वेद भी, ये आठ आठ जो हैं वो सामान्य हैं। प्रश्वेद कंप रोमांच लाला साहब ये जो आठ जो हैं वो आठ तो सदा ही विराजमान हैं। एक गड़बड़ हो रहा है, कहाँ रहा है, गायब हो रहा है, हैं हो गए। हाँ जी, प्रश्वेद, हाँ प्रश्वेद स्तंभ रोमांच अश्रु कंप विवर्णता स्वरभंगश्च प्रलय अष्टौ सात्विक आस्मृता, ये आठ सात्विक भाव है। तो प्रश्वेद माने पसीना, स्तंभ माने जड़ता, रोमांच माने रोमांच, अश्रु कंप, कंप रह गया तो कंप, विवर्णता माने मुख का रंग बदल जाना, स्वरभंग माने कंठावरोध, और प्रलय माने मूर्छा, ये आठ सात्विक भाव। परंतु बासल में एक अभाव एक्स्ट्रा है, वो है स्तनों से दूध की धारा बहना, ये नौ हो जाते हैं बासल। यशोदा जी के स्तन से दूध की धारा, तो नवात्र सात्व का यहाँ पर नौ सात्विक भाव हैं। स्तन्य श्राव जहाँ दूध की धार स्तनों में बहना, और स्तंभ आदि ये बाद बाकी का आठ वे हैं ये सामान्य, ये विशेष है। अब यहाँ पर कह रहे हैं दशम स्कंध में वर्णन किया, तन मात्रो वेणु रवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दुर्भे पररभ्य निर्भरम स्नेहस्तुत स्तन्य पयस्तु सा सवम मत्वा परम्भम सुतान अपायन। श्री कृष्ण ही बछड़ा बालक बने हुए हैं ब्रह्म मोहन लीला में, और उस समय बालक हो गए बड़े, ढाई वर्ष के बाद में बालक स्तन पीना छोड़ देता है, अन्न पे आ जाता है। परंतु यहाँ पर माताएं अपने अपने बालक जो कृष्ण बालक बने हुए हैं उनके प्रति इतना स्नेह है कि उस समय बालकों ने यद्यपि स्तन ने त्याग कर दिया है फिर भी बालक को गोदी में लेकर के और वे अपना दूध पिला रही है। तन मात्रा बालकों की जितनी भी माँ हैं अभी कृष्ण के प्रति विशेष स्नेह है, और बलदाव जी ये देख करके आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो इतना प्रेम ब्रजवासियों का देखा नहीं, परंतु यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसे ही गाय की भी साल भर की ब्यात होती है, और जब गाय दोबारा बछड़ा दे देती है तो वो नए बछड़े को दूध पिलाती है, पुराने बछड़े को दूध नहीं पिलाती है। परंतु यहाँ पर उल्टी बात है कि नए लवारे को तो गैयाँ लात मार रही हैं, लता रही हैं, और जो जेंगरा हैं उनको दूध पिला रही हैं, ये उल्टी बात हो रही है। तो तन मातरो वेणु रवत त्वरोत्थिता, श्री श्याम सुंदर वेणु बजाते हुए जो लौट करके आए उस समय एकदम उठ करके खड़ी हो गई, और उत्थाय दौर भी पर्रभ्य निर्वरम अपने अपने बालकों को उठा करके गोदी में ले लिया, माताओं ने, बालक अब बड़े हो गए हैं परंतु फिर भी गोदी में ले लिया है, और स्नेह स्नुत स्तन्य पया, और इनके स्तनों से दूध की धार प्रवाहित हो रही है। स्नेह के कारण स्नुत स्तन्य पया, जिनके स्तन से दूध की धारा प्रवाहित हो रही है। सुधा सबम, मानो वही सुधा है, आसव है, बड़ा मादक और बड़ा पोषक होकर के विराजमान है। मत्वा परम ब्रह्म सुतान अपायत, आज परम ब्रह्म को सुत मान करके, श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं परंतु उनको परम ब्रह्म मान करके नहीं, सुत मान करके, पुत्र मान करके, ये सुतान अपायत, परम ब्रह्म को पुत्र समझ करके ये दूध पिलाती हुई विराजमान हो रही हैं। और गैयाएं भी जो जेंगरा हैं उनको दूध पिला रही हैं और लवारों को दूर कर रही हैं। सुतान अपायत, तो स्नेह स्नुत स्तन्य पय, स्नेह के कारण स्नुत माने प्रवाहित हो रहा है, स्तन्य पय माने स्तनों का दूध, जो कि सुधासवम अमृत के समान पोषक और आकर्षक है, आसव के समान आकर्षक है। मत्वा परम ब्रह्म सुतान मत्वा, परम ब्रह्म को अपना पुत्र मान करके ये दूध पिला रही हैं। ये स्तन स्राव, ये विशेष उदाहरण यहाँ पर दिया। ललित माधव में कह रहे हैं कि निचिलित गिरधात स्फीत पत्रावली का निखिल सुरभि रेणुन ख्लालेद्भिर यशोदा कुछ कलश विमुक्त स्नेह माध्वीक मध्य स्तव नवमभिषेकम दुग्ध पूरई करोती। आहा, देखो देखो, निचुलित गिर धातु स्फीत पत्रावली का, श्री कृष्ण गैया चरा करके लौट रहे हैं और कृष्ण किशोर हैं, सखाओं ने कृष्ण के अंग के ऊपर गेरू के सुंदर पत्रावली उनकी रचना की है। गोवर्धन की में जो गेरू की मिट्टी है, लाल मिट्टी, उस लाल मिट्टी से गेरू से लेकर के जिनके पत्रावली बक्षस्थल में कपोल के ऊपर मरवट माढ़ी है, परंतु श्री यशोदा जैसे ही कृष्ण को अपने छाती से लगाती हैं, श्री यशोदा में ऐसे दूध का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है कि दूध की जो धार चलती है उसे कृष्ण के सारे श्रृंगार धुल रहे हैं और आज दुग्ध का अभिषेक हो रहा है। क्या बात है, तो निचलित माने धुल गया है, गिर धातु माने गेरू, उसकी स्फीत पत्रावली का, उसकी विशाल जो पत्रावली थी वो भी जहां धुल गई है, और निखिल सुरभि रेणु और गायों की उड़ी हुई धूल वो भी श्री यशोदा के दूध से सब धुल रही है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है। तो निखिल सुरभि रेणु, संपूर्ण गायों की रेणु, खलाल अभिर यशोदा, यशोदा उनको प्रक्षालन कर रही है, कैसे, कुछ कलश विमुक्ताई, अपने कुछ कलश से डाले गए स्नेह माध्विक मध्यई, स्नेह युक्त जो माध्विक, स्नेह का जो माध्विक है, स्नेह का माध्विक माने अमृत, उससे तब नव अभिषेकम, हे कृष्ण आपके नए अभिषेक को श्री यशोदा दुग्ध पूरई करोती, दुग्ध के द्वारा कर रही हैं। जो स्नान है उसमें पहले कहीं जल की धारा, एक धारा आएगी, फिर कहीं जल जो है उनके अधिक प्रवाह उससे, और फिर कई घड़े उनसे स्नान, तीन तरह के स्नान होते हैं, पहले धारा, फिर करवा, और फिर घड़ा, ये तीन तरह से स्नान की तीन रीति हैं। पहले थोड़ी थोड़ी धारा डाली जाएगी, टोंटी से डाला जाएगा, उससे शरीर को थोड़ा भिगोया जाएगा, हैं, फिर इसके बाद में जो चंदन साबुन बाबुन जो कुछ भी है उसको धोया जाएगा, फिर घड़े के घड़े, फिर धड़ाधड़ घड़े के घड़े, फिर वो डाली जाएंगे, उसको शास्त्र शास्त्र घट स्नान या शास्त्र धार स्नान, सबसे बाद में शास्त्र धार स्नान। तो अभिषेक की भी रीति ऐसी है, पहले जल की धारा, फिर घट और फिर शास्त्र धारा, इनके स्नान ये पद्धति है। तो वही कह रही हैं कि कुछ कलश विमुक्ताई, श्री यशोदा के कुछ कलशों से निकलने वाले स्नेह माध्विक मध्यई, जो दूध की धारा है शास्त्र धारा, उनसे आपका नया अभिषेक यशोदा कर रही हैं, दुग्ध पूरी करोति। कथम अपि परब्धुम न क्षमा स्तब्ध गात्री, कले तुमअपि नालम बाष्प पूरक प्लुताक्षी, न च सुतम उपदेष्टुम रुद्ध कंठी समर्था, दधत अचलमासीत व्याकुला गोकुलेशा। श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जा रहे हैं, तो गैया चराने के लिए जा रहे हैं उस समय श्री यशोदा में अत्यंत सात्विक भाव, आठों सात्विक भाव क्रम क्रम करके उत्पन्न हो रहे हैं। राधा रानी में आठों भाव एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अन्य किसी में आठों भाव एक साथ नहीं होते, एक दो भाव एक साथ होते हैं, नहीं तो क्रम क्रम करके होंगे, परंतु राधा रानी में आठों सात्विक भाव एक काल में उत्पन्न होते हैं, ये महाभाव की विशेषता है। तो कथम पे प्रब्धुम न क्षमा स्तब्ध गात्री, कन्हैया गैया चराए भी जा रहे हो है। ये देख करके दुखी होकर के, हाय मुझसे दूर रहेगा, विधाता को गाली दे रही है कि अरे विधाता, तूने हम गोप जाति का धर्म अद्भुत बताया कि हमारा धन भी बाहर रहता है और धनी भी बाहर रहता है। ये गोप जाति के लिए तूने पक्षपात किया है कि हमारा गोधन भी बाहर रहे और हमारा धनी भी बाहर रहे। तो कथम परब्धुम न क्षमा स्तब्ध गात्री, श्री यशोदा कृष्ण का आलिंगन करने में भी उस समय समर्थ नहीं हुई। कले तुम अपि नालम बाष्प पूरक प्लुताक्षी, आंसुओं से इतनी धारा आ रही है कि कृष्ण का मुख नहीं देख पा रही है, आंख खोल करके भी कृष्ण का, कले तुम माने कृष्ण का मुख दर्शन करने में न अलम, ये समर्थ नहीं है, क्योंकि बाष्प पूरक प्लुताक्षी, बाष्प के कारण इनके नेत्र आप्लुत हो रहे हैं, भर रहे हैं। न च सुतम उपदेश तुम, अपने पुत्र को कोई उपदेश भी नहीं प्रदान कर रही हैं। रुद्ध कंठी, क्यों कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, पुत्र को कोई उपदेश प्रदान करनी रख रख कर पा रही हैं। तो सुतम उपदेश तुम न समर्था, पुत्र को उपदेश देने में भी समर्थ नहीं है। दधत अचलम वासी, और उस समय श्री राधिका श्री यशोदा अचल जैसी हो गई। दधत दधतम अचलम आसीत, श्री कृष्ण को के सामने अचल जैसी वे हो गई हैं, व्याकुला गोकुल गोकुलेशा, गोकुल की साम्राज्ञ श्री यशोदा उस समय व्याकुल हो गई हैं और वे कहीं अचल जैसी स्थिर जैसी हो गई। अब व्यभिचारी, व्यभिचारियों का वर्णन कर रहे हैं कि अपस्मार अत्रापस्मार सहिता प्रीतोक्ता व्यभिचारिणः। पहले प्रीति रस में, दास रस में जिन व्यभिचारियों का वर्णन किया, भी सारे व्यभिचारी यहाँ पर भी हैं, सारे संचारी यहाँ भी हैं। प्रीति माने दास रस, प्रियता माने सक्ष रस, और बात्सल्य माने बात्सल्य रस। तो अपस्मार सहित सारे व्यवचारी यहाँ पर प्राप्त हैं, जैसे हर्ष, यशोदा पे महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती परिश्रज्यांक मारोप्यो मुमुचिश्रु कलाम हु। दशम स्कंद में रूप कर रहे हैं यशोदा पे महाभागा, इनमें यशोदा परम परम महाभागा हैं। नष्ट लब्ध प्रजा सती, आज कन्हैया काली मर्दन करके लौट करके आए हैं, इसलिए यशोदा को बड़ा आनंद हुआ, जैसे खोया हुआ बालक फिर दोबारा मिल गया हो, छूटा हुआ बालक माँ को दोबारा मिल गया हो। तो नष्ट लब्ध प्रजा, जो प्रजा दूर छूट गई है वो जैसे दोबारा मिल गया हो। परिश्रज्यांक मारुप्यो, कन्हैया को छाती से लगा लिया है और मुमोच अश्रुकला मुहु झरझर रोती हुई यशोदा विराजमान हो रही हैं। मृदग माधव कह रहे हैं जित चंद्र पराग चंद्र का अनल नल देंदी वर चंदन श्रियम पर तो मैं शैत माधुरी बहत स्पर्श महोत्सव स्तव। यशोदा को यशोदा कृष्ण का आलिंगन करते हुए और हर्षित हो रही हैं। हर्ष कितना है उसको दिखा रहे हैं कि बेटा जब मैं तेरा आलिंगन करता हूँ, नंद बाबा कह रहे हैं कि हे बेटा जब मैं तेरा आलिंगन करता हूँ, तो अपने को तुझे अपनी छाती से लगाता हूँ, उस समय जित चंद्र पराग चंद्र का, उस समय चंद्रमा को भी तेरा आलिंगन इतना आनंदमय है कि जित चंद्र कि वो चंद्रमा की शोभा को भी जीत लेने वाला है। जित चंद्र चंद्रमा को जीत ले, फिर पराग कमल इत्यादि के जो पराग हैं वे बड़े शीतल हैं, परंतु उनकी शोभा को भी जीत ले, उनकी शीतलता को भी जीत ले, फिर चंद्र का चांदनी को जीत ले, फिर नल, नल कहते हैं खस, खस की टटिया होती हैं जो खस, वो भी शीतल माना गया है, तो नल माने खस, और इंदिवर तो नलत, नलत माने नलद माने खस, और इंदिवर, इंदिवर माने नीलकमल और चंदन, इनकी शोभा को भी तेरा आलिंगन जीत लेने वाला है। तो चंद्रमा, पराग, चांदनी, खास, इंदिवर माने नीलकमल और चंदन, इन सब शीतल वस्तुओं की शोभा को जीत लेने वाला तेरा आलिंगन है। पर तो मैं शैत माधुरी बहती, तेरा आलिंगन मुझे, तेरा आलिंगन करके नंद बाबा कह रहे हैं कि मुझे परतः सभी ओर से शैत माधुरी शीतलता की मधुरमा अनुभव होती है। बहत स्पर्श महोत्सव स्तव, तेरा जो स्पर्श महोत्सव है वह मुझे आनंद की प्राप्ति कराता है इत्यादि। ये एक दृष्टांत दे दिया हर्ष का। अब अंत में अब यहाँ पर स्थाई भाव इसका वर्णन कर रहे हैं। वात्सल्य रस का स्थाई भाव कौन सा है? संभ्रमादि च्युता, श्री कृष्ण के प्रति अनुकंपा करना, ये ही स्थाई भाव है। लाल्यता पाल, पाल्यता ज्ञान, ये स्थाई भाव। अब ये स्थाई भाव कैसा है? कृष्ण मेरा लाल्य है, पाल्य है, इसमें संभ्रमादि च्युता, कृष्ण के प्रति कोई आदर का भाव नहीं है। संभ्रमादि च्युता, कृष्ण को देख करके कोई संभ्रम नहीं है, आदर, इसके प्रति आदर करना है, आदर का भाव कृष्ण के प्रति यहां नहीं है। संभ्रम माने किसी को देख करके आदर प्रकट करना, तो माता पिता बालक के प्रति आदर प्रकट नहीं करेंगे। तो संभ्रम माने आदर से रहित, स्यात अनुकंपे अनुकंपतु, श्री कृष्ण हमारा अनुकंपे है, हम अनुकंपा करने वाले हैं, हम कृपा करने वाले हैं, ये कृपा प्राप्त करने वाला है। रथ सैवात्र बात्सल्यम, ऐसी रति को बात्सल्य रति कहते हैं, यही बात्सल्य रस का स्थाई भाव होकर के विराजमान है। यशोदा आदेश तो बात्सल्य रति प्रौढ़ा निसर्गता, श्री यशोदा आदि में तो स्वाभाविक रूप में ही बात्सल्य रति है, प्रेम वत स्नेह वत भाति कदाचित किल रागवत। और ये बात्सल्य रति कभी प्रेम की तरह से, कभी इसमें प्रेम की दशा है, कभी इसमें स्नेह की दशा है, और कभी प्रौढ़ होकर के ये राग की दशा को प्राप्त होता है। प्रेम का तात्पर्य है कि बाधा के कारण उत्पन्न होने पर भी जो खंडित न हो उसका नाम प्रेम। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण है, बाधा के कारण होने पर भी जो कभी समाप्त न हो उसका नाम है प्रेम। जैसे उसका एक दृष्टांत दिया, पांडवों की इतनी आपत्ति आ रही हैं और कृष्ण हमारी रक्षा करने नहीं आए, तब भी प्रेम खत्म नहीं है। पांडव हार रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कृष्ण हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्वंस का कारण उपस्थित है, परंतु फिर भी समाप्त नहीं हो रहा है। कृष्ण मथुरा चले गए, अब ब्रजवासी अत्यंत अत्यंत दुखी हैं, तो दुखी होकर के कृष्ण का मथुरा चले जाना ये ध्वंस का कारण है, प्रेम टूट जाना चाहिए, परंतु प्रेम नहीं टूट रहा है, इसका नाम है प्रेम। ध्वंस का कारण होने पर भी ध्वंस न होना, ये प्रेम है। स्नेह का तात्पर्य है प्रिय या प्रिय से संबंधित किसी एक वस्तु को या प्रिय को देख करके चित्त एकदम द्रवीभूत हो जाए, उसका नाम है स्नेह। और राग का मतलब है सुख का होना दुख और दुख को सुख हो जाना। कृष्ण संबंधी कोई वस्तु, ये कृष्ण का रुमाल है और इस रुमाल को देख करके और कहीं प्रेम उत्पन्न हो जाए, ये स्नेह हुआ, चित्त द्रवीभूत हो जाए और सारी घटनाएं कहीं स्मरण में आ जाए, योग या स्नेह। और राग का मतलब है कि दुख का हो जाना सुख, सुख का हो जाना दुख। घर में इतना सुख है परंतु प्यारे के बिना कन्हैया गैया चराने गया है, मैया को घर का सुख अच्छा नहीं लग रहा है। और व्याकुल होना ये दुख है, परंतु वो दुख सुख मिल जाए। गोपियों का कृष्ण के पास में अभिसार करना, ग्रह का त्याग करना, ये दुख है, परंतु दुख हो जाए सुख, ये राग। तो वात्सल्य में भी ये तीनों दशाएं प्रेम की उत्पन्न होती हैं, प्रेम, स्नेह और राग। अब इनके जैसे आगे विस्तार होंगे, उस विस्तार का आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नलद में खस, जिसकी टटिया बनती है, नलद खस को कहते हैं। शीतल महाराज जी, ऐसे ही मतलब नारायण का मंदिर भी वहां होगा ना, मतलब ब्रज में? हां ब्रज में ना, बाबा तो रखते हैं नारायण, ना ले जा रहे हैं तो उनको मतलब दर्शन कराते हैं, मतलब? हां बिल्कुल ठाकुर जी के। हां और लक्ष्मी जी रहती है वहां सेक्शन में? रहती होगी, हाँ जरूर जरूर है। शेषनाग भी सब सब सब वो तो नारायण, सब है नारायण का पूरा पर करे, हाँ नारायण का पूरा करे, सब सब विराज। हाँ नारायण का स्मरण करना बिल्कुल, नारायण ही है, नारायण ही बचाए वाले हैं, और कोई कोई को है ही नहीं बचाए। जय जय।